Ja, lieve luisteraar, we zijn nog steeds in Paradiso bij de doorloop van de Hollande Show 2024. Even voor een toetje natuurlijk. Ja, ik ga zo eens even kijken. Ja. Ik moet natuurlijk ook nog mijn rookpauze inplannen. Ja. Dat is ook heel belangrijk qua timing het geheel natuurlijk. Qua eten en drinken. Maar het oog is nu geopend. De iris heeft zich gedraaid. Het is geen argus oog, hè? Druk verkeer nu daar in het oog. Argus oog. Er zitten echt al 5-6 mensen in het oog. Knipoog, argus oog. Er zitten wel 6 mensen in het oog. Knipoog, argus oog. Ja, deze monsterproductie wordt monsterlijk uitgezonden door 5-6 kanalen tegelijk. Ruikt bijna door de boog. Ruigoord Radio, Ridder Radio, TFM, Radio Patapoe, Timio, die stream. Hebben we daar al een goede URL van? Wat? Die stream, hoe komen we daar? Wie? Die stream, die video. Nee, die is nog niet online. Die gaat om 10:30 aan. We hebben wel een link. Ik heb je toch gestuurd. Maar daar zie je nog die, niks. Dimio, Vimio. Kijk, dat was deze. Dan gaan we hier naartoe. Oh nee, hij is verdwenen. Maakt niet uit, hier is die. Ah. Dit was hem. Oh ja. Dit krijg je dan te zien. Getyo. Ja, je gaat naar getyo.com. Dat is getyo.com/ballonnenshow2024. GETIYO. Gebeurt iets. Oh shit, ik word gebeld. Doopgezinde gemeente. Ze zeggen dat ik waarzegger ben. Hallo? Natuurlijk niet, domme bolletjes. Hallo? Zal ik jullie de waarheid vertellen? Ik spreek onwaarheid. Oké, dank je Aya. We gaan zo nog alles doen, maar de mic doet het. Oké, Sanja, mic 8. Ja, dat was Aya. Het lijkt erop dat Aya zelf zijn gedicht gaat voordragen. Dat is, zou ik heel dapper vinden. Er is een enorme toestand ontstaan rond zijn gedicht. Hetzelfde mic nummer.